Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vi har været skudt op på amerikanske regnskaber hele ugen, og rosen fortsætter denne fredag, hvor vi blandt andet kigger på Google, Amazon og Starbucks. Og det gør jeg sammen med ham selv her i studiet. Fille Gunst, godmorgen og velkommen til dig. Jo tak. Sidste formiddagssving om med klikken bliver det. Ja. Du og jeg, inden du går til ikke de evige hjertmarker, men til konsulentmarkerne fra næste uge. Jamen, det er jo i hvert fald den sidste dag som ekspert. Jeg håber stærkt, at jeg kan lave et comeback før eller siden. Jeg tænker lidt, at den driftige unge mand, du nu er, så mødes vi sikkert her i radiostudiet. Måske vil jeg skal stå og interviewe dig som en halvgammel erhvervsjournalist, og du er administrerende direktør for et eller andet selskab. Er det der, du er på vej hen? Ja, det kunne da godt ske. Der skal vi nok så skal du være en gammel fru, og jeg skal også begynde at få lidt høje tændinger. Alle veje fører til Rom. Nu sagde jeg regnskabsrus. Vi skal også have lidt rus her i studiet. Jeg tænker boblerus. Ja, det skal vi da. Jeg har jo stillet en flaske Cremant lige foran næsen af studieverden. Cremant, den skal ikke stå der uåbnet længere. Nej. Nu har den stået der allerede et minut. Ja. Så du må endelig gerne kaste over den, og så kan jeg imens sige, at vi får John Stihøj med fra Aktieinfo lidt senere i programmet. Vi har nemlig regnskab ude for verdens største fødevarevirksomhed, Nestlé, og vi skal også kigge lidt på... Autotech, der også kommer med regnskab i forhold til F.L. Schmidt, og så skal vi ligesom høre, om John Stihøj, han har bevaret sin lidt negativ stemning på markedet, og den han i hvert fald anførte her i starten af ugen. Du kan være med os til festen her i studiet og sige farvel til Philip Gunst. Jeg er glad for, at du har lært at åbne en flaske champagne. Det er step 1. Yes. Åh, der var godt knat på den. Sindssygt. Der røg min månedsløn, det bliver skrevet af på den der lampe. Du kan være med os her i studiet. Du kan sende spørgsmål på sms'en. Og den er som altid 42-624-7, og så griber jeg den her i studiet. Vi er selvfølgelig også live på... Du skulle have grebet proppen i stedet for at gribe den. Okay, skulle du godt lige have skudt den her vej. Ja. Vi livestreamer på vores Facebook-side. Der kan du også kigge med og se Philip Gunst. Han har lært at skænke op i et glas. Du kunne godt lige have sørget for et champagneglas, tænker jeg. Ja, det var jo lidt det, vi diskuterede. Jeg skulle have taget to champagneglas med, så havde det i hvert fald set rigtig godt ud i sådan en morgentog fra Ørestad og ind mod Københavns Hovedbanegård. Lyserød skjorte klammer ned til maven og en flaske Cremant. Ja. Det er den sikre vej til pigernes hjerter. Skulle vi så, når nu vi to er færdige her i... tak, jeg skal lige have mit glas her, så kan vi jo komme videre med amerikansk regnskabssæson. Og dagens marked, det var jo sådan i går, at vi fik Mario Draghi på banen, den europæiske centralbank, og den længe ventede udmelding omkring renterne, og man må sige, han gav den gas, den gode Mario Draghi. Markant pengepolitiske stimuli, tror jeg, er det korrekte ord at give. Fastholder den lave rente frem til Q2 2020, og med plads til rentenedsættelse, rentesænkninger, som vi jo så, der i hvert fald den grad varmer op til her i september, og så er der også lagt op til, at de her tilbagekøbsprogrammer, hvor at, der bliver købt tilbage obligationer, det bliver genindført. Markedet reagerede negativt, Philip Gunst. Ja, det vendte ligesom. Vi var egentlig, havde jo egentlig en okay dag i går. Også da vi var i studiet, var det okay pænt. Men så var det ligesom om, at kurven knækkede, hvilket jo egentlig var lidt spøjst, fordi at... Jeg synes jo, det virkede ikke. Jo, det gjorde det jo nok. Det var jo nok i høj grad indregnet, at der skulle virkelig komme et spark med stimuluskøllen fra Draghi, og det kom der jo virkelig også. Og det ligger jo bare et eller andet sted, ligger det jo bare til den pengepolitik, der er blevet ført fra ECB i de sidste mange år. Men ja, markedet vendte, og USA endte jo egentlig også med, at Nasdaq var nede med 1%, da klokken ringede klokken 10 dansk tid i går aftes. SP500 Dow Jones noget mindre dog, omkring 0,5%. Også her til morgen lidt trist stemning i Asien, hvor jeg så kan se nu her, at de kinesiske indekser lige gået fra at være nede med omkring 1% til at være gået i positivt terræn. Nikkei, som vi dog kan stole lidt mere på, lukket omkring 0,5% nede. Så ja, bred stemning er negativ i negativ terræn i Asien og også i USA går. Europa her til morgen åbner lidt positivt. DAX'en er op med omkring 0,1%. Danmark stiger med 0,3%, og vores naboer i henholdsvis Sverige og Norge ligger i nogenlunde 0%. Så det er sådan, igen lidt en sommerstemning. Mm-hmm. Der er heller ikke særlig mange i markedet, kan vi også sige. Der er ikke særlig meget volume, særlig mange, der handler. Man kan sige, det Mario Draghi også sagde, det var, at han når vi taler sænkning af renten, så er det jo med andre ord at sige, at det går skidt med økonomien i Europa. Og når Mario Draghi, lederen af den europæiske centralbank, kommer med den udmelding, han kom med i går, så var det jo, kan man kalde lidt, en nødråb til de europæiske politikere om at samle sig og gøre noget ved situationen. Ja, det er jo i høj grad en udfordret europæisk økonomi på den front, at de ligesom har svært ved at skabe inflation, og så, som vi også diskuterede lidt tidligere på ugen, hvordan fanden måler du egentlig inflation? Jeg tror måske i virkeligheden, det ikke var herinde, vi diskuterede det, men det var nok i virkeligheden mig, der diskuterede det med Steen Jacobsen. Tænker du med andre? Ja, det gør jeg simpelthen. Men altså, inflation er jo sådan lidt et tricky taler rent faktisk at måle, fordi hvad bliver det målt i, ikke? Det er tricky at måle. Man kan sige, at det er jo ikke et særligt bredt målbart værktøj. Så derfor så er det jo lidt kritisk et eller andet sted, at vi er så hængt op på inflationstallene, som vi et eller andet sted er, fordi vores pengepolitik jo i høj grad styrer det. Men ja, det ser ikke godt ud, og problemet er jo også, at som Michael også sagde i går, Michael Friis Jørgensen, som vi havde med i går fra Almindelig Brand, han siger jo også, at på det her tidspunkt, økonomisk i forhold til økonomisk vækst, der havde vi altså en rente på omkring 4% sidst. Nu ligger vi noget lavere, ikke? Og der bliver ligesom ved med at blive iset på den her pengepolitik, så jeg er spændt på, hvor længe det kan blive ved, og hvor meget der reelt set er tilbage i tanken af QE-programmer og rentesænkninger. Fordi hvis ikke, at vi i den her omgang, både i Europa, men så sandelig også i USA, hvis ikke vi ser en forbedring i økonomien, så er vi jo reelt set på vej hen i et sort hul, fordi så har vi muligvis en økonomisk recession, enten regionalt eller måske sågar globalt, og så har man altså ikke mere at arbejde med, fordi man har brugt alle værktøjerne allerede, inden vi er kommet ud i krisesituationen, fordi vi har skulle forebygge. I næste uge er der så rentemøde i den amerikanske centralbank, hvor der også diskuteres, hvad Powell han vil gøre, om han kommer med en rentesænkning der også. Philip Gunst, i din portefølje, du var med sidste år med en portefølje her i Millionærklubben. Ja. Du har så stadigvæk din egen. Mm. Hvordan har du justeret på den frem til rentemødet her i går i ECB, og så frem til Fed i næste uge? Ja, min tanke var egentlig at lette lidt på trykket og se, hvad der kommer til at ske. Jeg vil egentlig hellere stå på sidelinjen og undgå at blive alt for overrasket. Så nogle af de positioner, jeg kunne tillade mig at tage og lette lidt på, gjorde jeg det henholdsvis i går og i forgårs, og så ville jeg faktisk have købt guld i går. Jeg var lige ved at supplere op i min position i Barrick Gold i går, men endte egentlig med at holde lidt igen, fordi jeg sad og forsøgte at rationalisere mig lidt frem til, hvad der var indregnet i en guldpris på omkring 1420-1415 dollars per ounce, og vurderede egentlig, at med risikoen for, at at Powell sænker med 50 basispoint i næste uge, så kunne vi godt se et rap over nallerne, på den måde i guld, eller det vi så, da G20-mødet i Japan blev afholdt, og man gik ud og kommunikerede den her genforhandling, eller hvad kan man sige, at man begyndte at forhandle med Kina igen, altså USA og Kina omkring handelsaftalen, hvor guld jo faldt tilbage til 1380 dollars per ounce, så det var egentlig lidt rationalet ved at holde lidt igen, så jeg ligger lidt på sidelinjen med nogle cash, som jeg forhåbentlig kan få sat i spil i næste uge, men ja, nu må vi se. Mm-hmm. Således rentemøder, som vi har talt en del om, men der, hvor det virkelig går ned, det er jo den amerikanske regnskabssæson i næste uge, så går det så småt løs herhjemme. Der kommer DSV onsdags. Jo, det er onsdag, de kommer, men i går var det, forgårs var det Facebook, det talte vi om i går, og så i går aftes, der kom så Amazon og Googles moderselskab Alphabet. Alphabet og Amazon trak i hver deres retning, i hvert fald hvis jeg så på kursreaktionerne. Hvordan så regnskaberne ud, Philip Gunst? Ja, som du rigtig er inde på, så har vi jo, hvis vi lige skal sådan opsummere den her regnskabssæson, så vidste vi jo, inden vi gik ind til den, at vi egentlig havde relativt ringe forventninger til den amerikanske regnskabssæson. Frygten var stor for, at selskaberne ikke kunne leve op til de forventninger, der var på Wall Street, eller i hvert fald ikke kunne leve op til de tal, som de har haft leveret i samme kvartal sidste år. Så derfor har Wall Street sænket deres forventninger til mange af de her regnskaber. Det har så kan man sige, heldigvis et eller andet sted for investorerne, har det gjort, at forventninger ikke har været særlig høje, så selskaberne har egentlig ikke skulle overperforme særlig meget eller performe bedre, end hvad Wall Street har haft af konsensusestimater, før at aktierne de er eksploderet i bred stil. Vi har set det allerede i løbet af den her uge. Vi har set det med Coca-Cola, der kom tidligere på en. Vi så det med Snap. Vi har haft nogle stykker, der altså har haft nogle gode, hvad kan man sige, opture på de her regnskaber. Facebook, hvis vi lige skal gøre måske nogle af dem færdige, som vi snakkede om i går, som altså kom i efterårs forleden, eller kom inden åbning i morgen, så Facebook falder 2% i går, ikke? Falder så godt nok sammen med Nasdaq, så altid svært. De åbnede faktisk i positiv terræn, men endte altså nede. Tesla, som vi også snakkede meget om, falder 14% i går på det her regnskab, som skuffede. De måtte sige farvel til deres tekniske direktør, en af grundlæggerne oven i købet, ja. Ja, lige præcis. Og også noget, der satte sig. Så havde vi altså en række af regnskaber i går, hvor vi snakkede jo blandt andet varmet lidt op til både Alphabet og Amazon, men også Intel, fordi vi snakkede om, at der havde været de her regnskaber fra Texas Instruments og Teradyne, som havde været positive. 10%'erne? Yes, ja, lige præcis. Semiconductors. Og der var regnskaberne fra Texas Instruments og hvad hedder det, Teradyne, illustreret og indikeret, altså, at der blev investeret kraftigt ind i den her sektor igen, og forecast for branchen var faktisk relativt gode. Og det så vi faktisk også på Intels regnskab i går. Tallene var faktisk ikke særlig imponerende sammenlignet med tallene sidste. Samme kvartal sidste år var de væsentligt under. Forecast kom de faktisk også en lidt short på. De kom ud med en omsætning på 4,18 milliarder og 92. Undskyld, ikke et overskud på 4,18 milliarder og 92 cent per aktie på en på en omsætning på 16,51 milliarder. Og det var altså op imod 16,96 milliarder fra samme kvartal sidste år. Det der var det helt afgørende for at Intel steg, det var at deres forecast for deres indtjening var bedre end ventet, så igen altså positive udsigter i semiconductor industrien. Der har været nogle rygter ud om at Apple har lagt billet ind på Intels chip afdeling produktion. Ja. inklusive patenter. Kom der noget ud omkring det i forbindelse med regnskabet i går for Intel? Ja, de på deres, hvad hedder det, conference call, var deres, jeg mener, det var deres CFO faktisk, der var ansvarlig for det. Direktør. Ja, lige præcis. Mm-hmm. Han var ude at sige, at de havde, at 5G som overordnet megatrend, var de positive omkring og kunne se, at det opfyldte alle deres investeringskriterier. Men altså 5G-modemforretning, som er den, som Apple har lagt billet ind på, så de ikke noget potentiale i og mente, at det var et stort, sort hul i deres produktportefølje. Så derfor har de altså besluttet at gå i markedet med at forsøge at sælge det. Apple specifikt og prislappen blev ikke nævnt, hvilket jo giver god mening kvæg, at det kun har været rygter, der har været ude. Er det næste uge, at Apple kommer? Ja, det tror jeg. Det bliver de pludselig i tvivl om. Ja, jamen, jeg er ret sikker på, at det, yes. Det er næste uge. Godt. Du har ikke hånden på kogepladen i forhold til Alphabet, og du får det heller ikke forløbig. Altså, hvad tænker du om? At du investerer i den? Nej, men det er jo igen, det er jo sådan en aktie, som man skal i mine øjne være eksponeret mod. Google er jo et fantastisk innovativt selskab, og som virkelig er med i mange af de her megatrends. Jeg vil dog alligevel sige, at kigger vi ind i værdiansættelsen nu, så er værdiansættelsen i tech er jo bare høj, og jeg håber jo stadig lidt på, at jeg kan komme med på vognen. Du venter på korrektionen? Ja, og der er ikke nogen tvivl om, at jeg er ikke mere sortseer, end at når det her dip, det kommer, så skal jeg med på vognen. Men det er jo bare et spørgsmål om timing, også i forhold til, hvad der ligesom er omkringliggende faktorer, der kan påvirke den her korrektion, og hvor stor den egentlig bliver. Hvis vi lige skal gå igennem Alphabets regnskab. Det er dig, regnskab. Der har showet i dag. Jeg står bare og drikker herovre. Ja, det er så fint. Ja, og Alphabet kom ud og slog deres forventninger. Vi snakkede lidt om det i går med Michael, at jeg troede jo lidt, at kvæg, at den kun var sted, Alphabet kun var sted 9% i år, sammenlignet med et Nasdaq, der var op med 5-26%, mener jeg, det er. Der er altså sandsynligheden for, at de kunne outperforme forventningerne, og det gjorde de så også. Samtidig så var man ude og sige, at man ville indkøbe aktier, hvad hedder det, et aktietilbagekøbsprogram på på 25 milliarder dollars af deres Class C-aktier, så det er selvfølgelig også altid positivt, så de har en forventning om, at deres aktier kommer til at stige. Og hvis vi så lige skal kigge på tallene, earnings per share, som var måske den metric, som altså blev altafgørende for, at Alphabet er op 8% i afterhours, det er, at de kom ud med earnings per share, altså indtjening per aktie på 14,21 dollars op imod en forventning, der hed 11,30. Omsætningen 38,94 milliarder dollars, det er jo absurde cifre, absurd store cifre, op imod en forventning på 38,5 milliarder. Og så igen, som jeg også snakkede lidt om med Michael i går, som Michael var inde på, at det, der var forskellen mellem blandt andet Alphabet og Facebook, det var, at omkostningerne per klik bliver dyrere for Google, hvor Facebook bliver billigere. Der var man faktisk tilbøjelig til at kunne levere cost per klik, altså omkostningen per klik, faldt 11% fra Q2 18 til Q2 19, så altså en forbedring der, samtidig med at antallet af betalte klik, den steg 28% sammenlignet med samme kvartal sidste år. Så faktisk et rigtig, rigtig pænt regnskab for Alphabet, og også noget, der blev belønnet med en 8% stigning i after hours. Så ja. Det var pænt. Det var pænt. Ja. Til gengæld så var investorerne ikke helt så tilfredse med regnskabet for den anden tech-gigant Amazon. Nej, Amazon faldt med, det var igen, og det er jo altid det, man skal huske, når det kommer til de her after hours bevægelser, det er, at man kan ikke rigtig regne med det på samme måde, som man kan med den reelle handel. Vi har set det flere dage nu, hvor at Facebook var jo i positivt terræn i after hours, ender altså dagen negativt i går. Vi havde Snap, der kun i godsøjens ud til at stige med 10%, endte med at stige 18%, og Tesla lidt det samme. I går fik en ordentlig gokkenøden sammenlignet med, hvad den egentlig lukkede i after hours. Så man skal tage det med et grans salt, men Amazon faldt altså 1,6% i går på et regnskab, der stadig er rigtig, rigtig flot. Kommer ud med en accelererende omsætning, hvilket jo var det, som investorerne var lidt skuffet over seneste kvartal. Kommer ud med en omsætning på 63,4 milliarder, så kan man jo så lige sige, det er jo så næsten dobbelt op af, hvad Alphabet kom ud med, oppe fra 52,9 milliarder dollars samme kvartal sidste år, hvor deres cloud kommer altså ud og udgør omkring 8 milliarder af de her 63 milliarder, lidt under, hvad forecast var på 8,48. Earnings per share kom ud med 5,22 per aktie, op fra 5,07 dollars per aktie, men det var så også lidt under estimatet fra Wall Street på 5,56, hvilket nok er grunden til, at aktien faldt. Det var altså, at earnings per share, indtjening per aktie, skuffede lidt i forhold til, hvad man havde forventet. Mm. Og det er jo den, ligesom kernehistorien for Amazon, er jo to ting. Det er dels den her cloud business, hvor meget kan man egentlig blive ved med at vinde på den front, og så er det jo, at man kan forvandle og forveksle den her, eller konvertere den her massive omsætning til en reel indtjening. Amazon har jo ikke været kendt for at tjene særlig mange penge. Jeg mener, deres første positive kvartal på bundlinjen kom sidste år, i starten af 2018, hvor at nu ligger man med en aktiekurs, der hedder $2,000, og en PE, der hedder 100, og det gør man altså på en indtjening per aktie på $5, så der er altså langt op til, at man bliver sådan rigtig, rigtig profitable, så det er jo også Jeff Bezos helt store mål for det kommende regnskabsår. Det bliver altså at konvertere mere og mere af den her. En sidste kommentar til Amazon, det var, at man har jo forsøgt meget for sine Prime-abonnenter, altså sit primære segment af de her betalende abonnenter. Hvis man er Prime-kunde, så ja, er der visse fordele tilknyttet. Lige præcis, og der har man altså forsøgt her i løbet af det sidste kvartal at sørge for, at levering af varer kommer ned på en dag, så det er dag-til-dag levering, og det skulle man investere omkring 600-800 millioner dollars i, og det har man altså været ude at bruge mere end de 800 millioner, og man vil komme til at bruge endnu flere penge i det kommende kvartal. Så det har altså også været en udgiftspost, der har været større end forventet. Ja, nip lidt til din kremongfilmguns. Det har jeg stået og gjort i de sidste 20 minutter. Det her reguleringsspøgelse, som hænger over de amerikanske tech-giganter, det var denne her uge, at det amerikanske justitsministeriet sagde, at vi går altså ud og kigger på, hvor monopolagtige I opfører jer, og det er ikke nogen hemmelighed, at Facebook tog imod en bøde på, var det 5 milliarder dollar, den største, der er givet til en tech-gigant for misbrug af deres brugers data. Er der nogle af de her selskaber, Facebook, Amazon og Google, der er adresseret den skygge i deres regnskaber eller i deres conference call? Ej, ikke sådan rigtigt. Facebook var lidt ude med det, kvæg at de to, altså 2 milliarder dollars af de 5 milliarder, de havde fået bøden, tog de i det her kvartalsregnskab. Så det vil sige, at de allerede begyndte at beskæftige sig med den her bøde, og har det allerede indregnet i deres regnskab og deres budgettering. Så det var ligesom nævnt der. Mange af de andre holder sig egentlig relativt low-key. Der er selvfølgelig i nogle af de her Q&A-sessions, der ligger i de her conference calls, der er det blevet nævnt enkelte gange, hvor at, jeg tror, deltagerne fra de respektive selskaber, både hvad end det har været den administrerende direktør for nogle af selskaberne, det var så også CFO'en for et par enkelte selskaber i går, så prøver man altså at mane lidt til besindighed og forsøger så vidt muligt ikke at stresse og panikke investorerne, fordi at det, der jo er med mange af de her, det er jo, at de har jo allerede egentlig budgetteret med det, og har jo allerede lagt penge til side. Og det fortæller måske også bare lidt om, at mange af de her store administrerende direktører, der sidder i de her tech-mastodonter, de griner. Flukket væk fra skulderen. Og det gør de jo ikke. Det var lidt det samme nu. Nu Boeing, jeg mener, de tog et relativt stort hit på omkring, var det 5 eller 12, jeg tror måske så meget, det var 12 milliarder dollars, de tog en afskrivning på de her 737 fly, der har været grounded ret længe nu efterhånden. Så ja, tænkte jeg... Ja, det bliver de, følge deres regnskab, bliver de ved med at være grounded. Ja, lige og måske præcis. Kommer de slet ikke i luften igen. Ja, jeg prøvede så lige at se, okay, 12 milliarder dollars, det lyder jo fuldstændig vanvittigt mange penge, ikke? Så kigger man på deres værdiansættelse, den er på 200 milliarder, ikke? Så det var sådan i sidste ende... Det er en god fredag i baren. Ja, lige præcis, ikke? Philip Gunst, men man kan sige, hvis vi kigger på de amerikanske tech-giganter, så den, der måske ligger først for, hvis man taler monopol, som det er jo Amazon. Uden tvivl. Altså en Bix, det snakkede vi også om i går, som man relativt ikke nemt, men den kan i hvert fald skæres ud i forskellige ben. De kunne for eksempel tage deres cloud-business fra. Der var hen ved mit spørgsmål, der er, at der er en del af vores lyttere, der spørger på sms'en. Der er mange, der siger skål. Så skål, Philip Gunst. Jo, tak. For, fordi du har været med os indtil nu i hvert fald. Der, når du så går ind i amerikansk tech, hvor går du så ind henne? Ja, godt spørgsmål. Skal du allerede skænke op igen derovre? Ja, jeg fik ikke lige så meget som dig. Men godt spørgsmål, jeg tror... Det er et fuldt glas, så kan det være, hun siger stille. Ja, præcis. Jeg har jo selvfølgelig, har man kigget på fangeaktierne som noget af det første, og der synes jeg jo måske, at Facebook og Alphabet i virkeligheden ligger bedst for min smag. Jeg synes, Apple er jeg bekymret for i forhold til innovationen, om de kan blive ved med ligesom at innovere. Det er selvfølgelig en fed udbytteaktie at have, men der er også store forventninger til, at de bliver ved med at innovere, og der kunne jeg måske godt frygte lidt, at de ikke kan opfinde den dybe tallerken. Amazon synes jeg er dyr. Jeg er også lidt bekymret for, om de kan konvertere den her massive omsætning til reel indtjening på bundlinjen. Omend jeg tror, at deres cloud business kan de blive ved med at vækste relativt lang tid endnu. Og så er der, så er det hvad det sidste, vi har. Netflix er jeg heller ikke sådan super interesseret. Du skal ikke spørge mig længere. Nej, er jeg ikke super interesseret i heller. Så det kunne være Facebook og Alphabet, som ligesom står først for, og så vil jeg måske i virkeligheden begynde at kigge lidt mindre tech-selskaber, måske begynde at screen lidt efter, hvad er det for nogle megatrends, vi kommer til at se i de kommende år, og så ligesom investere ind i det. Men der er du godt dækket ind i de store fang-aktier, i og med, at de også køber op med hænder og fødder, han har sagt. Og du kan jo i virkeligheden, er det måske også bedre at finde en fond, eller en ETF, eller en investeringsforening, som investerer ind i tech. Det er jo en fantastisk måde at eksponere sig bredt på, samtidig med, at man får de helt store, som fylder relativt meget i nogle af de her ETF'er, så får man altså også noget af det lidt mindre ukendte, som nogle af de dygtige forvaltere sidder og vælger ud. Så det kunne også være en måde at gøre det på. Vi havde Michael Friis Jørgensen fra Mindebrand med os i studiet i går, og han, fordi jeg vil gerne lige over på den kinesiske tech-scene, deres regnskaber starter med at droppe ind i næste uge. Dem er du også gået ud af, ellers så har du været i blandt andet JD.com, det har vi talt om løbende både sidste år og i indeværende år. Ebbe fra Klammenborg, han spørger her, Baidu, Philip, har du et bud på dem, deres søgemaskine? Og hvorfor den ligesom har performet dårligere end de andre tech-aktier, blandt andet Alibaba? Eller har du helt snuppet den kinesiske tech-scene? Jeg har ikke snuppet den kinesiske tech-scene. Jeg forsøger stadig at følge med så vidt muligt, men det kan også være svært at holde styr på, fordi at der er mange af dem, der også ligner hinanden til en vis grad, så derfor er det også, tror jeg også, det er vigtigt, at man ligesom sørger for at vælge ud, hvad man egentlig mener bliver de vindende aktører, så kan man løbende ligesom følge op. Jeg har ikke fået kigget ind i den kinesiske tech-sektor og ligesom fået catchet op med, hvordan det ser ud frem og tilbage. Men man kan sige bare, du er jo på den her, det kinesiske tech-landshold, som får støtte fra den kinesiske regering. Bare du er sammen med Alibaba og Tencent og iFlytek, nu kan jeg ikke lige huske den sidste. Men er vi ikke der, hvor vi siger, at vi skal have en kinesisk opsamling nu, regnskaberne? Prøv at sige, jeg prøver at lukke dig med i studiet igen i næste uge. Kan du mærke det? Ja, jeg kan godt mærke det lidt. Det kommer ikke til at ske. Men jo, det skal vi nok, og der ligger jo også nogle spændende selskaber derude, der kunne være værd at kigge på. Det, der jo selvfølgelig er, det er jo, at de er, der er jo en divergens kvæg, at de er noteret, mange af dem er noteret i USA, selvfølgelig også nogle af dem er noteret i Asien. Så der ligger jo også noget med, at man ligesom skal forholde sig til, hvordan det asiatiske aktiemarked ligesom udspiller sig, og hvordan emerging markets generelt ligesom performer, sammenlignet med for eksempel det amerikanske aktieindeks. Mm. Fordi rigtig nok, som der bliver sagt, Baidu er altså nede med omkring 35% i år, hvor at der har nogle af de resterende altså performet bedre, til trods for at man ikke rigtig kan køre en pier. Men altså, hvis vi tager Alibaba, så er Alibaba også nede på etårsgrafen, altså startet omkring juli sidste år i 195, og har jo været sådan lidt en jojo-aktie, var jo sammen med det både kinesiske og amerikanske aktiemarked bundet den jo ud omkring 130 i starten af 19, og så toppede den omkring maj måned i 195, som altså var det samme, som vi ligesom, næsten all-time high faktisk, fra sidste år. Og så har den bundet ud igen nu her i starten af juni, og så steget lidt nu igen. Så en meget volatil aktie. JD har været væsentligt mere stabil, ligger næsten i 32. Vi startede året helt ned omkring 20 på de her lidt skuffende kvartalsregnskaber, og så er den ellers steget med 56%, så det har været en rigtig god investering i år. Og samtidig også, hvis vi kigger på grafen, lidt mere stabilt og mindre volatilt end for eksempel Alibaba. Kinesisk tech er stadig rigtig, rigtig fint. Selvfølgelig er det, havde jeg sagt. Ja. Og både Alibaba, Baidu og Tencent kan altså handles på den amerikanske børs. Men det, der er sket i den her uge, det er faktisk, at Kina har lanceret deres egen pendant til Nasdaq, deres eget tech-indeks. Det skete i mandags, og der røg en række virksomheder på. Anden runde sker i dag, tror jeg. Og dem, der er kommet på allerede, er afsted voldsomt. Og grunden til, at Kina gør det, er jo selvfølgelig, fordi de vil forhindre kommende Alibaba og Tencent og Baidu og rykke til USA, men de vil gerne beholde dem hjemme i Kina og trække investeringer til. Philip Gunst, lad os hoppe tilbage til den amerikanske regnskabssæson. Der er lige en til. Vi skal have en kop kaffe. Starbuck, ja, det skal vi. Det skal vi efter faktisk. En halv time med bobler, så trænger vi til en latte. Ja. Starbucks, hvad kunne de melde ud? Starbucks kom faktisk også ud med et rigtig pænt regnskab, steg med næsten 7% i after hours. Kom ud med det, der ligesom er lidt mere afgørende i den her sektor, det er altså butikkerne, man har, altså de fysiske butikker, hvordan er omsætningen på dem, og der kigger man altså på dem, der har været åbne i mindst et år, så fordi at det er lidt en outlier, det her med, hvis de har været åbne i mindre end et år, så kan der være nogle outliers, der ligesom, eller variabler, der ligesom påvirker de her salgstal, og der kom man altså ud bedre end forventet. Man havde en vækst på 7% sammenlignet med en 6% sammenlignet med en forventning om 4%. Earnings per share kom ind på 78 cent adjusted, sammenlignet med 72 cent, som for forventet, og omsætningen 6,82 milliarder mod 6,67. Mm. Så et rigtig, rigtig flot regnskab fra Starbucks. Det, der blev tilsyneladende var afgørende, det var de to kernemarkeder, USA og Kina, havde en kraftig forbedret omsætning, og det var faktisk flere eftermiddagsbesøg, der var udslagsgivende i det her kvartal. Så der har altså været nogle trætte amerikanske office-arbejdere, der har været nede og hente den eftermiddags latte eller cappuccino. Og det var interessant. Vi havde jo Christina Bortrup med os i studiet her for nogle uger siden. Christina, som jo har skrevet flere bøger om Kina, blandt andet om deres tech-selskaber. Hun fortalte en interessant historie omkring netop Starbucks. Starbucks, der har været i Kina i snart 20 år, og der har de på de 20 år har de bygget 3600 Starbucks-butikker op. De sidste 2 år, der har den kinesiske pendant til Starbucks, der hedder Locking, startet 2000 butikker. Og de, i slutningen af 2019 har de sagt, at de har 4500 butikker. Ja, man kan så sige, at det, der har været med login, det er, at de gik jo også på børsen tilbage i maj på Nasdaq faktisk. Men mange analytikere har rejst et rødt flag i forhold til, at der er ikke rigtig nogen af dem, der tror og forventer, at de kan... at de kan blive profitable, så spørgsmålet er, hvor længe at de altså kan reelt set er en konkurrent til Starbucks derude. Fordi hvis ikke de tjener nogen penge, så går det jo galt før eller siden. Men ja, det har vi set før med ja. Kinesisk så, tech. Men ja, et rigtig, rigtig fint regnskab, og det er jo også det, der har været lidt frygten på det kinesiske marked, det er jo, at vi har jo set en langsom udmatning af den her økonomiske vækst i Kina, og forbrugerne har været lidt mere forsigtige. Og det har ikke rigtig kunne ses, i hvert fald ikke på kaffeforbruget ude i Kina. Det bliver tid til, at du tager en slurk af din cremant, knapper en knap i din skjorte, og så får jeg fat i John Stihøj fra Aktieinfo, som vi altså også havde med os i starten af ugen, hvor han var en smule negativ på markedet. Velkommen til, John Stihøj. Jo, tak skal du have, og skål med jer. Ja, du kan jo så drikke, hvad du drikker i den anden ende. John Stihøj, da vi talte sammen i mandags, der fortalte dit børsknæ. Du har jo det ene børsknæ, og Lars Svendsen har det andet i Aktieinfo. Lars Svendsen, som vi har på ferie. Der var du sådan lidt loren på udsigterne til aktiemarkedet. Hvad siger børsknæet så den her fredag formiddag? Er der også helt lidt cremant i det? Jamen altså, det er sådan set uændret, at jeg er en lille smule... Jeg er stadigvæk i defensiven i øjeblikket, forstået på den måde, at jeg skal ikke lægge mig fuld sejlføring i øjeblikket, fordi vi er all time high på de amerikanske markeder. I har talt meget om regnskaberne. De har faktisk været rigtig gode, overraskende gode. Men jeg synes, at vi er altså oppe i de høje luftlag. Så kan man så sige, at Europa halter bagefter, ja. Men der fik vi så også en forklaring i går med ECB, der var ude med deres melding. Mm. Altså, det går jo simpelthen i slæbespor i Europa. Altså, det synes jeg i hvert fald. Jeg læser ud af det, som Draghi han fortæller. Han er ikke bekymret for recession, siger han, men han er bekymret for, at væksten er alt for lav. Ja. Og vi ligger altså allerede med en rente på 0% cirka. Mm. Negativ rente flere steder, ikke? Ja, hvad skal man snart gøre? Men det er jo en gammel historie, at makroøkonomien kører i et spor, og så kører aktiemarkedet all time high i det andet og jubler. Og det virker som om, at det kan vi så fortsætte med her i et års tid eller mere. Eller hvordan? Det kan vi sådan set godt, fordi renten presser jo penge ind i aktier, og derfor vil der stadigvæk være en høj efterspørgsel efter aktier. Men vi ved også, i løbet af et år, der kommer der altså de der dyk fra tid til anden. Og jeg mener, at tiden er, at der kan komme et dyk her i... Det kan godt være lidt for tidligt, men altså en gang i august, september, kunne jeg godt forestille, der kommer lidt dyk. Og der har du nogle kontanter på sidelinjen? Ja, 29%. Det er dejligt. Hvor skal de ind henne, når nu den her korrektion? Jamen, jeg sidder sådan, at jeg følger. Jeg er jo mest til Danmark, Skandinavien og Tyskland. Jeg er ikke så god på de der amerikanske. Men dem, som jeg kunne forestille mig, der kunne skulle lidt penge i på et tidspunkt, det er sådan noget som Demant, eller Demang, eller hvad den hedder. Demang på en dag, hvor vi drikker bobler. Nå, det er Demant. Demant. den er jo lige pludselig, den tog et mærkværdigt dyk her for et par uger siden, og kom ned under 200. Og der mener jeg faktisk, at den begynder at se interessant ud. Jeg synes også, at man godt kan begynde at kigge på en faldende kniv i form af NNIT. Jeg synes, den er kommet rigtig, rigtig langt ned. Også for langt ned, efter min mening. Mm. Så der kan godt være noget at gå ind og hente der, ikke? Og så tror jeg faktisk også, at sådan en selskab som FLSmidth har en mulighed for at overraske positivt. Kan den næsten andet, tænker jeg? Nej, det er lige præcis det. Altså, det er det der, når du har noget, der er i bund, jamen, så er det så et spørgsmål med timingen. Hvornår vil man købe? Men jeg synes, at FLSmidth, den er ved at være et attraktivt niveau. Skal vi gribe den, fordi FLSmidth kommer først med regnskab, hvad er det, små 14 dage? Den 8. Den 8. Vi fik jo amerikanske Caterpillar ud, den talte vi med Michael Friis om i går, hvor deres mineben så positivt ud, så har vi fået nogle, Ototek, er det der kommer her Ototek, til morgen? Ja, yes, det kommer her til morgen. Ja, og Komatsu kommer på mandag. Men det, vi har fået af PS til FLSmidth, hvor peger pilen hen? Jamen, det peger på, at der er fremgang i sektoren som helhed. Altså, nu kan man sige, for eksempel Autotek, der kom med deres regnskab her til morgen, de melder om en rigtig god ordreindgang, og god også en ordreindgang på serviceordre. Alligevel så falder aktien faktisk lidt her til morgen. Det overrasker mig lidt, fordi deres ordreindgang er faktisk steget med 18% her i andet kvartal. De tjener så stadigvæk alt for få penge, men de har i hvert fald ordrebogen på plads til, at de burde kunne komme fremad i den kommende tid. Og de taler også selv om, at de vil forvente salgsfremgang i år, og de forventer også, at deres driftsresultat det vil stige i forhold til 2018. Det kunne det næsten ikke andet, men så det er fra et lavt niveau, at det kommer til at stige. Mm. Den her sektor er presset, og det har den været i mange, mange, mange år. Og på et eller andet tidspunkt, så må der altså skulle udskiftes noget maskinelt i og nogle teknologier i minedriften. Nu ved jeg, det er kun et spørgsmål om, hvornår kommer det der opsving, og det kan komme... det kan komme inden for meget, meget kort tid, og det kan også være, at det trækker ud. Jeg ved, at Thomas Schulz fra F.L. Schmidt, han har jo flere gange bebudt, at nu er bunden nået for cyklusen i mineselskaberne, men det trækker ud hver gang. Nu gør du det også lidt i teknisk analyse, John Stihøj. Mm. Hvornår er bunden nået, når vi taler F.L. Schmidt? Hvor er det, du gerne vil gå ind henne? Jamen, det er faktisk i det her niveau, vi er i. Altså, der er jo noget, jeg mener faktisk, jeg lige har fundet her. Ja. 50-dages bindende gennemsnit, som jeg jo kigger meget på, det ligger faktisk lige præcis på 280. Og jeg mener, vi ligger 282 i dag. Så den har givet et spinkelt købssignal, efter den har ligget i nedtrend i en længere periode. Mm. Så teknikken begynder også at tale for, at der kan komme noget stigning af den her aktie. Altså nu vil jeg sige, fordi den ligger 2 kroner over, fordi den ligger 2 kroner over sit 50-dages bindende gennemsnit, så er det ikke et brud for mig. Jeg skal lige se lidt mere brud, før jeg føler mig sikker. Men det ser da bedre ud, end det længe har gjort. Ja, undskyld, vi ser lige skål her i studiet, John Stihøj, så du take it away. Godt, det er kramange og ikke citronvand, I drikker i dag. Ja, vi er rykket et niveau op. Ja. John Stihøj, F.L. Schmidt er på din watchlist. Der er kommet regnskab ud denne her morgen for verdens største fødevarevirksomhed, Nestlé. Ja. Hvad kunne de berette? Jamen, de kunne berette om en okay fremgang i deres salg. I princippet 2,6% vækst her i første halvår. Den 1% af væksten, det kommer så ved, at de har været heldige at kunne lave nogle prisstigninger. Så samlet set var væksten på 3,6%, inklusive den der 1%. Okay fremgang på det store amerikanske marked, men fremgang på 3,9%. En omsætning på lige omkring 46 milliarder schweizerfranc. Og så er deres driftsindtjening faktisk også blevet forbedret. Men så har der været nogle poster, som gør, at nettoresultatet, altså nede på bundlinjen, der stod der faktisk kun i anførselstegn 5 milliarder schweizerfranc. Og det er en nedgang fra 5,8 milliarder sidste år. Så det er jo relativt stor nedgang i indtjeningen, til trods for, at salget er stedet. Mm. Men altså, de fastholder prognosen for året 3,5% vækst, og det er okay. Og en EBIT-margin omkring de 17,5%. Er det en udbytteaktie? Nu skal vi lige se en gang. Det tænker jeg næsten. De betaler i hvert fald udbytte. De betaler 2,27% i udbytte, men jeg tænker, Stihøj, er den ikke blevet lidt dyrende slæg? Jo. Altså, den handler også på en PE omkring 25-26 stykker, ikke? Ja, min. Det er relativt dyrt for et selskab, som ikke har den helt store vækst. Altså, det er ikke en, jeg skal ind og kigge på, men nu har vi kigget på regnskabet i dag i hvert fald. Det er det, jeg kan sige. Den sidste nyhed, jeg så ude omkring Nestlé, er, at de er gået ind på det her marked for plantebaserede burger. I Tyskland og Holland og Sverige, de har lavet et brand, der hedder Garden Gourmet. Og i Tyskland, Holland og Sverige har de allerede lanceret Incredible Burger, som er plantebaseret, det vil sige, det må være noget hvede og soja, og så farvet med lidt rubede saft. Og i USA, der kommer det så her i efteråret, hvor den kommer til at hedde Awesome Burger. Okay. Ja. Og når nu siger jeg plantebaseret burger, det er jo et sted, rigtig mange investorer gerne vil være filmkunst. Ja. Og John siger, jeg siger Beyond Meat, den har vi jo talt om et stykke tid, blev børsnoteret for hvornår, Filgunds? Ja, det er efterhånden lidt plus, ikke? Den blev børsnoteret tilbage den 2. maj. Ja, og er steget. Hvad var det, vi regner os frem til? 860%. Jamen altså. Ja, ligger med en værdiansættelse på 13,4 milliarder, og mener, at det var omkring 20 millioner, de omsat for i seneste kvartal. Jeg er ikke helt sikker på det tal, men jeg tror, det var omkring 20 millioner, hvis jeg husker rigtigt fra sidst jeg tjekkede. Kommer altså med regnskab i næste uge. Et spændende, spændende, spændende, spændende regnskab, og som vi også har... Skulle man shorte den aktie så? Altså, det er jo det, der er lidt af problemet med den. Det er jo, at fordi at dels så er de udstående aktier, altså de aktier, der er i markedet, de er relativt få. Der ligger mange af de investorer, der har været med før, de har en lock-up, så det vil sige, at free floaten i aktien, altså de frit tilgængelige aktier, er ikke ret mange. Det betyder også, at hvis man skal ind og shorte en aktie, så kommer det til at koste relativt meget. Altså den gebyr, eller det gebyr, man skal betale for at få lov til at låne aktierne hos nogen, der har aktierne, er simpelthen sindssygt høje. Jeg kender flere, der har forsøgt at ville short den, og simpelthen har måttet give tab på det, fordi de skulle lave omkring 50% afkast, før det overhovedet gik i break-even. Mm. Så det er altså en dyr aktie at shorte. Så forsøgte jeg i går, fordi at jeg har netop fulgt Beyond Meat relativt tæt, og har jo stort set siden kurs 100 sagt, at det er en aktie, der skulle shortes i hullet, men at man også skulle være forsigtig, fordi at selskaber som den her rider tit og ofte på en bølge, hvor der bliver eufori, før der bliver kapitulation. Så derfor så mente jeg jo lidt ligesom vi så med Tilray, altså den her cannabisproducent, som nåede at gå fra kurs 17 op til kurs 300, før den toppede, og ligger altså i kurs 56 nu. Der kaldte jeg faktisk det, jeg tror det er det mest perfekte kald, jeg nogensinde har kaldt, der kaldte jeg, at man skulle shorten i kurs 300. Og den har så ikke set sig tilbage siden. Den er kun gået nedad. Mm. Så Beyond Meat kommer regnskabet næste uge. Jeg håber og tror lidt, at vi er ved at nå til et punkt nu, hvor det skal til at slutte. Fordi at ellers så er der altså nogen, der kommer til at brænde fingrene gevaldigt. Det er også en historie om, at nu kommer de etablerede selskaber på banen inden for det her, og som selskaber, der så allerede tjener penge. Ja, ja. Og har logistikken, ja, detaljlederne på plads. Jeg ved, hvis du spørger Helge Larsen, så synes han jo ikke, det her det er det er jo ikke raketvidenskab overhovedet, fordi han har solgt noget i sin butik i Rødovre Centrum, har han jo solgt plantebaseret protein i mange, mange år. Ja, det er bare blevet trendy pludselig. Ja, lige præcis, og det er også derfor, at Beyond Meat er steget så meget. Det er simpelthen fordi, at alle vil være med på den her trend. Problemet er bare, at Beyond Meat bliver ikke vinderen i den her branche. Det er jeg næsten 100% sikker på. De har ikke volumen, de har ikke produktporteføljen, der skal til for at kunne blive markedsledende. Jeg tror, at det bliver enten Impossible Foods, eller så bliver det en af de helt store fødevarekæder, som vi kender, blandt andet Nestlé, der kunne gå hen og blive vinderne her. Men jeg kiggede faktisk netop, fordi jeg ville shorten, forsøgte jeg også at kigge efter nogle certifikater, hvor man kunne handle eventuelt noget bær med noget gearing. Og sjovt nok, så har den svenske børs, har et bull-certifikat gange 3, har de et bær-certifikat, det har de selvfølgelig ikke. Så der sidder nok også nogen, der tror, at træerne ror ind i himlen og sidder med nogle gange 3 gearede Beyond Meat-certifikater og kommer til før eller siden og knække nakken på det. Og så kan vi nok lidt, som det er med medierne tit og ofte, at medierne kalder tingene lidt på bagkant af alting, så kommer der sikkert til at være et bær-certifikat, når Beyond Meat godt, har sat sig en 30-35%. John Stihøj, bæredygtighed og plantebaseret kød, er det noget, du rider på i Aktieinfo? Ja, altså jeg kigger da på, at virksomheden skal være fornuftig, ligesom vi selv også skal være i vores opførsel. Men altså, det er jo ikke sådan, det er en hellig ting for mig. Men jeg ved jo, at investeringsmæssigt, jamen, der er der jo rigtig mange mennesker, der sidder og kigger på, om tingene er grønne, og det er bæredygtigt osv. Så det er der noget, som tiltrækker investorer. Jeg vil godt lige sige, men den der Beyond Meat, hvor Philip sidder og snakker om, at man kan gå short i den. Altså generelt mener jeg, at man skal passe rigtig meget på det her med shorttal. Man skal virkelig vide, hvad man gør. Ja. Det er altså vigtigt, at man som investor sætter sig ind i, hvordan det her hænger sammen, inden man shorter noget. Fordi i princippet kan der jo komme et købstilbud på for eksempel Beyond Meat. Det tror jeg nu ikke, der gør. Men det gør det slet ikke til den her værdiansættelse. Nej, ikke til den værdi. Men det kunne der gøre på andre virksomheder. Og hvis man har en short position, og der kommer et eller andet take-over-bud, jamen så bliver man altså bare kørt over. Ja, jeg er ikke uenig, og det er også derfor, jeg nævner det her med udgifterne, der tit og ofte er relateret til short. Man skal altså betale for at låne aktierne hos ejermanden. Men man kan jo selvfølgelig nogle gange, så kan man jo næsten være så sikker i sin sag på, at noget skal ned. Men skulle vi ikke gå ind og shorte Snap? Det var godt nok et spændende bud. Hvis du kigger på lidt på det regnskab, der kom der i sidste uge, eller her i ugen, hvor den stiger 18%, ikke? Ja. Børsværdien er op på 23,5 milliarder dollar. Ja. De har et underskud på formentlig 1 milliard dollar her i 2019. Der forventes også underskud både 2020 og 2021, kan jeg se. Skal den virkelig også 23,5 milliarder dollar? Det har jeg meget, meget svært ved at se. Jamen, det kan vi jo så til gengæld sige om stort set samtlige af tech-selskaberne, der ligger og børsnoteret på Nasdaq. Ja. Så man kan sige, og det er jo også lidt den diskussion, som jeg egentlig gerne ville have taget med Mikkel Friis Jørgensen i går, som jo siger, at tech er stedet, man skal være. Det er jeg ikke i tvivl om, og jeg er faktisk heller ikke uenig med ham. Problemet er bare, at når jeg investerer i noget, så vil jeg også gerne investere til en værdi, hvor jeg rent faktisk kan se, at jeg kan få et afkast. Og min frygt er, at hvis vi får den her markedskorrektion, så kan det godt være, at man kan købe Google, eller undskyld, Alphabet, eller man kan købe Facebook eller Amazon. Men man kan så også risikere, at man har tabt 50% af ens porteføljeværdi i løbet af en måneds tid, måske fordi at alt crasher, og der er tech altså ekstremt volatilt og sensitivt over for de her markedskorrektioner. Sidder du og shorter lidt i smug derovre omkring Silkeborg, John Stier? Det er jo ikke noget, Kolding, John Stier, eller det er ikke noget, som Lars Svendsen gør sig i? Jamen det var kun fordi, I sad og snakkede short på Beyond Meat, hvor jeg så sidder og tænker, jamen snap. Ja. Den er jo helt ekstrem, efter min mening også rent værdimæssigt. Så det var bare sådan et bud. Nej, jeg shorter ikke ret meget engang. Det var frisk bud, det sætter vi pris på. Men det er jo egentlig sjovt, og nu siger du, at den skal shortes nu her, ikke? Den ligger på 17,69 per aktie, men det, der er jo sådan et eller andet sted, det er jo, at den var jo helt oppe i kurs 30, da den blev børsnoteret. Der var tallene altså væsentligt ringere end tilfældet af det nu. De havde både en lavere omsætning og et større tab på bundlinjen. Så det er jo også et eller andet sted pushet, at igen, der kan vi tale ind i, at de her børsnoteringer og IPO-marked i USA, det er altså bare et stort ragnarok og et cowboyland uden lige, fordi værdiansættelserne, de er altså stukket fuldstændig af. Ja, og det er jo så det der, når værdiansættelserne er stukket fuldstændig af, så kan sådan en som jeg jo ikke lade være at tænke lidt på, hvad det er. Tidligere er sket, når vi har haft nogle af de ansættelser, der har været stukket helt af. Mm. Og det var faktisk også det, der var tilfældet op til 2000, ikke? Jo. Hvor vi fik IT-boblen. Altså, der er nogle bobler, som ligger og lurer hist og pis, synes jeg. Vi ved, at hvis der går hul på de her bobler, jamen, så er det dem, der er stedet mest, og som er prisfastsat skævt, der også får den største nedtur. Ja. Det kan vi ikke blive enige om. Nej, så man skal passe lidt på, synes jeg. Det skal man. Jeg har lovet Philip Gunst de sidste 10 minutter af showet, fordi han er med os for sidste gang. Heldigvis er du med os i næste uge, John Stihøj. Hvad holder du øje med i den uge, vi tager hul på om et par dage? Jamen altså nu, Apple kommer med sit regnskab her på tirsdag. Det snakker I lidt om, men det er altså på tirsdag. Så har vi DSV, der kommer på onsdag. Det bliver også rigtig spændende, ikke? Så det bliver endnu en spændende uge, at vi tager hul på. Der bliver masser af regnskabsinput, og vi har Fed-mødet. Jo, der bliver gang i den også i næste uge. Og du er med os, og det er... Jeg skal nok være med. Tak, og det er Philip Gunst, ikke? Det er Christoffer Wold i stedet for. Ja. John, vi tales ved i næste uge. Fortsæt god handelsdag. Og i lige måde. Og hej hej. Du er lander tilbage, Philip Gunst, og drikker lidt af den cremant, du selv har taget med. Tak for det. Ja, du tog tebirkes med. Sådan er vi så forskellige. Forskellen på Nordsjælland ja. Og Vestegnen. Du har jo været med os i en overrække, Philip Gunst, og det har været en sand fornøjelse, både for os her i Millionærklubben, men også for vores lytter, kan se på alle de sms'er, der tigger ind. Du er en driftig ung herre, det er ikke nogen hemmelighed. Og jeg er ganske sikker på, at vi mødes her i studiet på en eller anden fasong på et eller andet tidspunkt. Du er også en ung mand, der nogle gange har meget travlt, og nogle gange bekymrer sig lidt for meget om, hvad der skal ske i fremtiden, har jeg lagt mærke til. Ja. Så derfor så har jeg et lille råd til dig. Ja, ej, så. Ja, et råd, som jeg har hugget for Sue i katten, Timon, og for vortesvinet Bumpa. Et råd, der er blevet givet på den legendariske kongeslette til den lille løveunge Simba. No worries for the rest of your days. It's a problem-free philosophy. Hakuna Matata. Oh. Hakuna Matata. Hakuna Matata. One more time. Oh no, I think we did. Hakuna Matata, det er jo en af de her gyldne korn, man kan samle op, hvis man ser Løvernes Konge 28 gange i løbet af en weekend. Ja, også spændende, at Radio 24/7 lige gik fra at være en taleradio til at være også en radio, der fylder med musik. Vi kan det hele. Ja, det er smukt. Hakuna Matata, tag det roligt på Swahili. Ja. Det er råd her fra dig, Philip Gunst. Hvad er rådet til dig her, til lytterne, du har... 7 minutter tilbage af din karriere som radioekspert, indtil videre i hvert fald. Og det spørgsmål, der tigger mest ind på sms'en, det er, din portefølje her, de næste 6-12 måneder, hvordan ser den ud? Ja, godt spørgsmål igen. Det der jo lidt er, det er jo, at lidt ligesom du siger, man skal passe på med at have for travlt, og nogle gange prøver at lægge nogle planer for fremtiden, som, som ikke nødvendigvis er der, eller for den sags skyld, så... Så det er bare svært nogle gange at forudsige. En lidt sjov anekdote, det var, at da jeg sad i London i 3 måneder sidste år, der blev jeg kontaktet på LinkedIn af en gut, der var det, der hed High Performance Coach, hvilket jo er sådan lidt et fluffy ord for en, der godt kan lide at mentor en. Og jeg sagde ja til at tage en snak med ham her, og han sagde, at han kunne rigtig godt tænke sig at køre et forløb med mig. Og så siger han, og der vi skal hen, det er, at vi skal finde ud af, hvor er du om 10 år? Og jeg sagde til ham, jeg ved ikke engang, hvor jeg er om et halvt år. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal lave i morgen. Og det tror jeg lidt nogle gange, så skal man også tage aktiemarkedet. Selvom man altid skal have en strategi, så vil jeg også være den overbevisning, at man kan ikke forudsige tingene. Og hvis vi kunne det, så som Michael Friis i går, så sagde han, så sad han nede på Copacabana. Og det kan jeg heller ikke. Så derfor så skal man også tage tingene lidt, som de kommer. Man skal bare have en strategi i forhold til alt efter, hvad der sker i de selskaber, man investerer i. Så de næste 6-12 måneder, der er jeg jo stadig den overbevisning, at jeg tror, at vi kommer ind i en periode nu, hvor der kommer et form for paradigmeskifte. Vi kommer til at se en ny æra. Vi har altså haft et bullmarked nu i 10 år. 10 år plus endda. Og spørgsmålet nu bliver, hvad skal der ske nu? Vi har en økonomi, der ikke er særlig stærk globalt set. Jo, den er ret stærk i USA, men vi har en afmattende økonomi, samtidig med, at vi har nogle renteniveauer, som er rekordlave. Spørgsmålet er, hvis ikke vi får gang i økonomien med det skyds, vi har smidt i markedet nu af pengepolitiske værktøjer, så kommer vi til at se en rigtig svær situation, hvor vi potentielt skal stå og skal bygge tingene op fra scratch igen. Måske skal ændre på magten i samfundet i forhold til, hvem der ligger og styrer, for eksempel penge og finanspolitik. Så lige nu, der vil jeg være, altså jeg er ret afventende. Vi har et amerikansk aktiemarked, der er i all-time high. Så derfor så vil jeg alt andet lige sige, at hvis man er i markedet, så skal man lægge sådan en strategi for, hvordan man skal kunne exite det her marked, hvis tingene begynder at krakelere. Hvis man har pengene på sidelinjen lige nu, så vil jeg enten kigge over mod nogle af de her safe havens, som vi plejer at kalde dem, som der ikke findes. Altså det vil sige de her sikre havne. Men guld kunne være et bud. Michael Friis, han argumenterede for, at det kunne være krypto i går til at hedge. Men kan man stadig komme med på guldvognen? Den er jo sit højeste niveau i de sidste 6 år. Jamen, det siger selvfølgelig ikke så meget, den kommer fra et lavt niveau. Ja, præcis. Og det afhænger også af, hvor det skal hen. Altså jeg tror jo, at vi sagtens skal se, at vi skal op og teste all-time high-niveauet på de her $2,000 per ounce. Jeg tror måske også, vi skal længere op efter, hvordan at tingene kommer til at udspille sig med 2.000, er jeg ret sikker på, bare kommer det til at se, hvis vi får den her markedskorrektion, så kan vi begynde at stille spørgsmålstegn ved, hvis der kommer en økonomisk recession, og vi står med nulrenter, så kunne vi måske godt se, at der kommer et yderligere rally der. Vi har jo allerede set, at mange af centralbankerne er begyndt at købe op i guld. Mm. Så ja, det synes jeg ikke er usandsynligt. Så vil jeg hele tiden kigge på sunde selskaber, se på, hvad det er for nogle selskaber, der performer. Jeg har lidt et kriterie, når jeg er begyndt nu her, som jeg har tilføjet til min liste over kriterier i løbet af det sidste halvår. Dygtige ledelser er altså alt afgørende. Vi har set det blandt andet i DSV, som jo har været en aktie, der er steget flere tusind procent over en relativt lang periode. Men det er bare alt afgørende, at man sidder i selskaber, hvor man kan stole på ledelsen, og ledelsen opererer i selskabets bedste... Hvad kalder man det? At det er selskabets bedste... Ja, men jeg tænker lidt, sådan er det vel, har det vel altid været. Er det noget nyt? Jamen, jeg tror bare... Det har man en forventning til ledelsen om, at det er sådan, det er. Ja, men omvendt, så kan man bare... Altså, jeg har jo haft en tendens til også at kigge på meget tech og på noget, der har været lidt revolutionerende, så derfor kigger man i høj grad også bare på produktet, mere end man nødvendigvis kigger på helhedsbilledet, og der er ledelsen altså alt afgørende. I selskabets interesse. Det er i selskabets interesse, lige præcis, i selskabets bedste interesse. Fib Gunst, du siger jo farvel og tak til Millionærklubben, fordi du skal være virksomhedskonsulent i Ernst & Young. Du stopper jo ikke som investor. Kan man følge dig forskellige steder på de sociale medier? Er der også en del, der spørger til her? Ja, Twitter er det ene sted, der hedder jeg bare Philip Gunst, og ellers så Facebook... Du hedder Gunst Philip? Gunst Philip, ja, undskyld. Jeg tager rigtig godt, du har styr på det. Og så er jeg også på Facebook, hvor jeg er med i mange af de aktiegrupper og kommer med en kommentar i ny og næ. Så hvis man følger mig på Facebook, så kommer der tit og ofte, hvis man er med i de her grupper, får man notifikationer, når jeg kommenterer eller skriver noget, så det kunne også være en mulighed. Der er også et spørgsmål, der går på, skal vi have videre over i Superligaen? Det tror jeg ikke. Det bliver ikke lige forløbet. Der spiller du jo. Ja, jeg spiller i hvert fald på et lidt lavere niveau end det første division, ja. Jeg spiller lige PC. I næste uge, der brager regnskabssæsonen som sagt videre. Det, der er mest interessant, i hvert fald fra den amerikanske side, det er Apple. Herhjemmefra, der får vi DSV, og så får vi altså også et rentemøde i den amerikanske centralbank. Vi lukker i plus, så vidt jeg kan se op på... Nej, det er så det norske marked. Det norske, hvis vi lige tager, kan du så lige... Det danske jeg har brugt Cremon en hel time, nu må du lige hjælpe mig lidt. 0,03% af det danske marked op, så det er det, man kalder meget flat. Vi har faktisk kun stort set af de store, det er Carlsberg, det er Novo Nordisk, og det er Genmap, der er et lille plus, ellers så ligger de resterende aktier i et lille minus. I næste uge, der er vi her selvfølgelig igen, og der er vi jo hver dag mellem 9 og 10. I næste uge, der har jeg Christoffer Wold som wingman og forskellige gæster i studiet. Philip Gunst, tusind skål. Tak. Og tak, fordi skål. Jeg måtte være med de sidste 19 måneder. Det jamen, har været en stor fornøjelse. Har været vores tak til jer, der lytter med. Og både til jer, der lytter med, og til dig, Hakuna Matata.